ओम ज्ञान चिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ऐसा इसका अच्छा प्रयोग है इसका। ये चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन के लिए नहीं है, ये अफ्रीकन जंगल डांस के लिए है। इसको बजा के आप अफ्रीका जा सकते। और चैतन्य महाप्रभु का प्रिय मृदंग बजाने से आप चैतन्य महाप्रभु के पास जाएंगे। शंख बाजे, घंट बाजे, मधुर मधुर मधुर बाजे, शंख घंट मृदंग ये सब चैतन्य महाप्रभु के प्रिय है और ये सब राजसिक लोग का प्रिय है। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद स्पष्ट एक चिट्ठी में लिखी कि कीर्तन में केवल मृदंग और करताल बजाना है। यदि हम श्रील प्रभुपाद का आदेश पालन करना चाहते हैं तो केवल मृदंग और करताल हम बजेंगे। तो आज दोपहर मंगलौर में एक भक्त संकीर्तन कृष्ण प्रभु प्रवचन के पश्चात मुझसे अनुरोध किया पुरुषोत्तम योग भगवद गीता का पंचादश अध्याय के बारे में कुछ कहना। तो विशेषकर इस उडुपी में सदैव पुरुषोत्तम योग की चर्चा करना चाहिए क्योंकि ये मध्वाचार्य का स्थान है और श्रीपद मध्वाचार्य बहुत जोर से स्थापन किए कि पुरुषोत्तम है, ईश्वर और जीव एक ही नहीं है, पुरुषोत्तम है और वो पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। वास्तव में श्री कृष्ण स्वयं स्थापन किया भगवद गीता में, यो मामेव समूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजते माम सर्वभावेन भारत। भगवान कृष्ण भारत अर्थात अर्जुन को बोले कि यो मामेव समूढ़ो यो यह जो मुझको निश्चित रूप से बिना शंका से कि मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं परम पुरुष हूं जो इस तथ्य में पूरा आश्वस्त होते हैं, वो व्यक्ति सर्वविद है, सब कुछ जानते हैं और इसलिए बजाते माम मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा करते हैं, आराधना करते हैं। सर्वभावेन भारत सभी प्रकार से, मतलब जो शुद्ध भक्त है, जो पूरा आश्वस्त है कि श्री कृष्ण परम पुरुष है, तो हर एक क्षण में सदैव कृष्ण का स्मरण करते हैं और श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। स सर्वविद भजते माम और षष्ठ अध्याय का अंत में भी श्री कृष्ण कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेशम मद्गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। तो सभी प्रकार के योग्यांग में श्रेष्ठ योगी कौन है? जो पूरी श्रद्धा के साथ मेरा भजन करते हैं। तो एक ही बात है कि परम योगी कौन है? जो पूरी श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण का भजन करते हैं। और योमामेव असमूढ़ हो, बिना शंका से, मतलब पूरी श्रद्धा से जो कृष्ण की आराधना करते हैं, वो सर्वविद है, वो सब कुछ जानते हैं। तो लगभग एक ही बात है। तो एक बार अष्टांग योग की पद्धति वर्णन करके श्री कृष्ण श्रेष्ठ योगी का वर्णन करते हैं। श्रेष्ठ योगी कौन है? कृष्ण भक्त, भक्ति योगी। और पुरुषोत्तम योग के प्रसंग में भी श्री कृष्ण लगभग एक ही बात बोलते हैं। तो पहले श्री कृष्ण स्थापन करते हैं कि वे कृष्ण पुरुषोत्तम है। वास्तव में उसके पहले कहीं परिप्रेक्ष्य श्री कृष्ण स्थापन किए कि वे परम है, मतः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई और कुछ नहीं है, किंचित् अस्ति, कुछ भी नहीं। तो नास्तिक गण कहते हैं कि तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो श्री कृष्ण एक उदाहरण देते हैं। तो ऐसे एक हार है और महिलाएं, विवाहित महिलाएं, महिला का मतलब विवाहित, आधुनिक युग में स्वतंत्र होते। तो मंगल सूत्र है ने? तो मंगल सूत्र बोलते, लेकिन सूत्र कहाँ है? वो सूत्र आज नहीं दिखते, सूत्र अंदर में है, लेकिन अगर सूत्र नहीं हो तो वो मंगल क्या है? सोना है क्या है मंगल सूत्र में? कुछ सोना आभरण है ने? तो कैसे गर्दन में रह सकते? तो सब गिल जाते। तो उस सूत्र को नहीं देखना है, लेकिन नहीं देख के भी समझ जाते कि है, क्योंकि अगर नहीं होता तो मंगल सूत्र अमंगल होता, सब गिल गए हैं। तो इस प्रकार आप पूरी सृष्टि है और सब कुछ चलते जाते हैं। जागत, ये शब्द का मतलब योगाचिति इति जागत, जो सदैव चलते रहते वो जागत बोलते। तो कैसे सब कुछ चलते? ये महान भौतिक प्रकृति का आयोजन है। आयोजक कौन है? साइंटिस्ट का मतलब कौन? जो अनुसंधान करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अलग अलग तरंग और शक्ति का माप करते हैं, वो साइंटिस्ट है। और प्रकृति जो विवेचन करते हैं, वो प्रकृति के अनेक अनेक नियम है ने? अगर नियम नहीं था तो साइंस भी नहीं हो सकता और साइंटिस्ट भी नहीं हो सकता। तो प्रकृति के बहुत नियम है, नियंत्र है भगवान, हम भगवान को नहीं देखते लेकिन भगवान है। अगर भगवान नहीं थे, एक्चुअली वो प्रस्ताव भी बेकार है। अगर भगवान नहीं था तो भगवान है। अगर मंगल सूत्र में है वो सूत्र नहीं था तो मंगल सूत्र तो बिना सूत्र तो कैसे सूत्र होता। तो इस प्रकार वो भौतिक प्रकृति शक्ति है नहीं, तो बिना शक्तिमान है, बिना शक्ति का आधार या स्रोत तो कैसे शक्ति होती है। मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेया जगत विपरिवर्तते। तो जगत कैसे चलते रहते हैं मायाध्यक्षेन, श्री कृष्ण सब कुछ संचालन करते हैं मेरा अध्यक्ष से। मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, सब कुछ जो चलते रहते हैं। चर और अचर मतलब स्थावर जंगम, जो मॉडर्न साइंस में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बोलते हैं, सब कुछ श्री कृष्ण का निरीक्षण से चलते हैं। हेतु है कृष्ण। तो कृष्ण परम पुरुष है। वास्तव में कृष्ण केवल नियंता या सृष्टिकर्ता नहीं है। इस भौतिक संसार की सृष्टि करना भगवान का परम महत्व नहीं है। इस पूरा भौतिक संसार और लैट्रीन जैसे है, वास्तव स्थान वैकुंठ जगत है और उसके ऊपर गोलोक जगत है और जैसे राजमहल में भी लैट्रीन है नहीं, तो वैकुंठ राजमहल जैसे है और इस भौतिक संसार लैट्रीन जैसे है। थोड़ा दूर से रखना है नहीं, आउट हाउस बोलते हैं। आजकल इन हाउस होते हैं, अटैच बाथरूम। तो अगर कोई आते हैं राजमहल में और लैट्रीन देखता है, बोले कितना सुंदर लैट्रीन है, ओ बहुत बढ़िया है, किसने बनाया, आर्किटेक्ट बहुत बढ़िया है। तो ठीक है, लैट्रीन भी अच्छा है लेकिन लैट्रीन तो सब कुछ नहीं है। यदि हम केवल लैट्रीन के बारे में कहते हैं तो हम क्या है, मूर्ख है। तो वो हमारा हाल है, हम केवल भौतिक संसार को जानते कि परस्थस्मातु भावनो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। इसके अतीत, इस भौतिक संसार के अतीत सनातन धाम है, हमको मालूम नहीं। हम छाती में कीट जैसे है और हम खाली लैट्रीन को जानते हैं। ये हमारा हाल है इस भौतिक संसार में। तो इसलिए श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं मायाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, इस भौतिक संसार के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं मैं इस भौतिक संसार का निरीक्षक हूं। तो श्री कृष्ण का महत्व लैट्रीन निरीक्षक से और बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि हमारा जानकारी केवल लैटरीन के बारे में है, भौतिक संसार के बारे में है, इसलिए श्री कृष्ण पहले कहते हैं कि तुम इस भौतिक संसार को बहुत पसंद है ने, तो मैं इस भौतिक संसार की सृष्टि करता हूं, मेरे नियमों से सब कुछ चलते हैं, मेरे निरीक्षण से सब कुछ चलते हैं। लेकिन वास्तव में इसके बाहर और बहुत विशाल बिल्डिंग है, विशाल जगत है, तो इस भौतिक संसार में तीन गुण सत्व रजो तम का प्रभाव है, और इसलिए श्री कृष्ण ये तीनों गुणों का प्रभाव और लक्षणों का वर्णन करते हैं भगवद गीता में। लेकिन अंत में कहते हैं ये तीन गुणों का प्रभाव का वर्णन करके श्री कृष्ण कहते हैं मां चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यायतन ब्रह्म भूयाय कल्पते। ये तीन गुण तो सब कुछ नहीं है, मेरी भक्ति करो और भक्ति करने से, अव्यभिचारिणी भक्ति करने से, अव्यभिचारिणी का मतलब शुद्धा भक्ति जिसमें कोई दूसरा इच्छा नहीं है, केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा करना है। अव्यभिचारिणी का मतलब अहैतु की अप्रतिहता, उसमें कोई भौतिक इच्छा नहीं है और कोई रुकना भी नहीं है, सदैव जो भी होते हैं सुख दुख जाए पराजय, तो सभी अवस्था में सुख दुख है समय कृपा लाभा लाभा जयो जयो, तो सभी अवस्था में जो श्री कृष्ण की सेवा करते हैं वो शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्त है। तो उस प्रकार भक्ति करने से सगुणान समतीत्यायतान, तीन गुणों का प्रभाव से अतीत होते हैं और ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म पद प्राप्त होते अर्थात आध्यात्मिक स्थिति पर। तो भगवद गीता में ये ब्रह्म शब्द बहुत आते हैं और उपनिषदों में भी। शंकराचार्य उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और हम कहते हैं ब्रह्म सत्य तुम्हारा विचार मिथ्या। सत्यम पूर्णम आनंदम कृष्ण, वो ब्रह्मा क्या है, कौन है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। ये ब्रह्मा कौन है, कृष्ण परम ब्रह्म है, कृष्ण परम धाम, कृष्ण परम पवित्र, कृष्ण शाश्वत पुरुष, कृष्ण दिव्य पुरुष, कृष्ण आदिदेव, कृष्ण अजा अर्थात उनका जन्म नहीं होते, कृष्ण विभु अर्थात सर्वशक्तिमान कृष्ण। तो ये सब हम भगवद गीता से मिलते हैं। तो कैसे भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम है, वे पुरुष है, हम भी पुरुष है, हम अनुचैतन्य है, वे विभू चैतन्य है। चैतन्य का मतलब चिन्मय चैतन्य है, हम अनुचैत जीव सच्चित आनंदमय है और भगवान सच्चित आनंदमय है। जीव अनु है अर्थात अति तुच्छ है और भगवान विभु अपर्याप्त है, असीम। तो यही अंतर है परम पुरुष और साधारण पुरुषों के बीच। हम सब व्यक्ति हैं। ये प्रचार की ब्रह्म ईश्वर आत्मा सब एक ही मतलब है, ये सब मूर्खता है। तो मध्वाचार्य का प्रदान है कि उन्होंने पूर्ण रूप से इस केवलाद्वैतावाद को खंडन किया। सत्य है परम पुरुष और सत्य है जीव भी सत्य है और सत्य भी है कि ईश्वर और जीव में भेद है, ये भी सत्य है। तो पहले भक्ति मार्ग में समझना चाहिए कि पुरुषोत्तम है, भगवान है और हम भगवान का दास है, इसको पहले समझना चाहिए। और भी बात है, ये अंत नहीं है, पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम के असंख्य सेवक भी है सब जीव राशि। और भी बात है, चैतन्य महाप्रभु इस पवित्र उडुपी में आया है। उडुपी एक महान वैष्णव तीर्थ था, उस चैतन्य महाप्रभु का आगमन के पहले श्री मध्वाचार्य जो वायु हनुमान भीम का अवतार है यहां आया है। और जैसे पूर्व अवतार में धातराष्ट्रों अर्थात धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का वध किया और बहुत बहुत राक्षस को वध किया, तो इस बार श्री मध्वाचार्य उन्होंने बहुत कुदर्शन को खंडन किया, राक्षसी दर्शन। विशेषकर वो अद्वैतवाद और उन्होंने स्थापन किए कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमान भगवान श्री कृष्ण। स्थापन किया मतलब ये श्री कृष्ण की भगवद गीता में ये विचार आते हैं। ये वास्तव में ये अर्जुन की बात है, भगवद गीता में आते हैं कि श्री कृष्ण परम पुरुष है, परम ब्रह्म परम धाम। तो लोग जो भगवद गीता लेके उसको सब उल्टे किए है, उनका वो लोग का गलत विचार को सुधार करने के लिए या भगाने के लिए मध्वाचार्य आया है और भगवान भी स्वयं आया है द्वारकाधीश रुक्मिणी पूजित श्री कृष्ण बाल कृष्ण यहां आए हैं माध्वाचार्य की सेवा ग्रहण करने के लिए। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु का आगमन के पहले इस उडुपी एक महान वैष्णव स्थान था। ये उडुपी नाम शिव भगवान से उद्धृत है। ये कृष्ण मठ का स्थापन के पहले वो चंद्रमौलेश्वर मंदिर यहां था। उडुपी उड़ का मतलब चांद और चंद्रशेखर शिव का प्रसिद्ध नाम है, तो एक ही मतलब है उडुपी। तो माध्वाचार्य का स्थान में आए चैतन्य महाप्रभु। ये गौर पदांकित भूमि है। भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त, उन्होंने कहा गौरामार जैसव स्थान खरल भ्रमण रंगे शैसव स्थान हेरिब आमी प्रणयी भक्त संग। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि गौर अमार कौन बोल सकते, गौर अमार आप बोल सकते गौर मेरा, इसका अर्थ है गौर मेरा बंगाली भाषा में। कौन बोल सकते कृष्ण मेरा है, कौन बोल सकते जो मेरा शरीर मेरी पत्नी मेरी जमीन मेरा कुत्ता मेरा पैसा जिसका अभिमान नहीं है, ये सब जो निष्किंचन है जो खाली कृष्ण मेरा है मेरा और कुछ भी नहीं है, जिनकी भावना इस प्रकार शुद्ध है वो बोल सकते गौरा मारा जी सब स्थान है। वो सब स्थान जिसमें इच्छे करलो भ्रमण रंगे चैतन्य महाप्रभु लीला भ्रमण किया है बहुत प्रेम सुख से, तो वो सब स्थान शैशव स्थान है हेरे बवामी वो सब स्थान में देखूंगा प्रणयी भक्त संग प्रेमी भक्तों के संग में मैं गौर पद अंकित स्थानों का दर्शन करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु भी यहां आया है और उन्होंने पुरुषोत्तम योग का प्रचार ग्रहण किया इस मध्वाचार्य संप्रदाय से, और विशेषकर कि मध्वाचार्य और उनके अनुयायी संप्रदाय पूर्ण रूप से केवल अद्वैतवाद के विरोधी है, इसको ग्रहण किया चैतन्य महाप्रभु, और कि वे श्री विग्रह की पूजा करते हैं इस ज्ञान से कि श्री विग्रह भगवान से अभिन्न है। तो ये दो महान महान गुण मध्वाचार्य संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु ग्रहण किए, और चैतन्य महाप्रभु और भी प्रदान किए है पुरुषोत्तम योग सर्वोत्तम योग है, लेकिन इसके ऊपर और कुछ भी है, कैसे संभव है? सर्वोत्तम का मतलब सर्वोत्तम, सर्व उत्तम, तो उत्तम भी है परम भी है, और उससे और भी परम है, उससे और भी परम है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ तथर श्रेष्ठ तमम। तो सर्वोच्च विचार है व्रज भक्ति, जिसमें कि श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है वो बात नहीं चलते व्रज धाम में। पुरुषोत्तम नहीं है व्रज धाम में, नंदा बाबा सर्वोत्तम है। और कौन है ये कृष्णा? नंदनंदन नंद सुत, नंद बाबा जो बोलते है तो कृष्ण को मानना पड़ेगा। और वृंदावन में श्रेष्ठ कौन है? तब तक कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृंदावनेश्वर शब्द हम नहीं सुनते, सुनते हो सकते हैं वृंदावन नाथ वो शब्द हम सुनते, वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते विश्व वृंदावन नाथ। श्री गौरवाष्टक वो श्लोक क्या है? श्री गौरवाष्टक में एतदुच्यते ब्रह्मे मुहूर्ते पतति प्रयत्नात् स एव वृंदावननाथ साक्षात् सैवैव लभ्य जनुशुन्ते एव। वो विश्वनाथ ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती का एक श्लोक में वृंदावननाथ शब्द आते, कहते हैं कि श्री गुरुवाष्टक अर्थात संसार दावान लिए गान जो गाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उच्चाए उच्च स्वर में, स एव वृंदावननाथ साक्षात सेवा। तो श्री वृंदावननाथ की साक्षात सेवा मिलती है शरीर त्याग करके। तो श्री कृष्ण वृंदावन नाथ भी है या, परंतु सामान्यतः हम वृंदावनेश्वरी शब्द सुनते कि कृष्ण से बड़ा है राधा। तो ये क्या निंदा है? ये वैष्णव सिद्धांत के विरुद्ध है। हम पूरा दुनिया में भ्रमण करके प्रचार करते सर्वधामान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, श्री कृष्ण के चरण में शरण लेना है, क्योंकि श्री कृष्ण शरण्यम, उनके चरण में शरण लेना चाहिए, वे शरण दाता है। और कोई दूसरे अधिकारी नहीं है शरण देने के लिए, शिव ब्रह्मा इंद्र ये सब बाबा शरण नहीं दे सकते, वास्तव शरण दाता है श्री कृष्ण। तो उनके चरण में शरण लेना चाहिए, वे परम पुरुष है, शिव ब्रह्मादि देवताओं सब उनके दासो दासी है। यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्याइष्टवाहि, सब महान महान देवताओं श्री कृष्ण की स्तुति करते। तो वे परम देव है, देवादि देव है। तो यदि हम प्रचार करते कि कृष्ण से बड़ा है कोई, ये वैष्णव सिद्धांत के विरुद्ध है ना। पूरा वैष्णव सिद्धांत का मूल सूत्र यही है कि श्री कृष्ण परम है, परंतु और भी समझना चाहिए, और भी समझना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है, यदि गौर ना हो तो तबे की हो तो के मने धरितम दे राधार महिमा प्रेम रस श्रीमा जगते जानत हो के। यदि गौर ना हो तो, यदि चैतन्य महाप्रभु नहीं आए थे तबे की हो तो क्या क्या होता। राधार महिमा प्रेम रस सी, वो राधा की महिमा वो क्या है कि उनकी भक्ति प्रेम रस की सीमा है। जगते जानत हो के किन की शक्ति थी जगत को सूचित करना कि ऐसी भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु के अलावा कोई दूसरे नहीं थे। तो चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है राधा की महिमा प्रचार करना, लेकिन वो महिमा चैतन्य महाप्रभु सबको नहीं बताए। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा माह्यम ददाति स्वपदांतिकम। हम रूप गोस्वामी को प्रणाम करते क्यों, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट अर्थात उनका हृदय में उनकी दृढ़ इच्छा जो थी रूप गोस्वामी ने प्रकट की। रूप गोस्वामी और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अलावा कोई दूसरे नहीं जानते थे। स्वरूप दामोदर जानते थे लेकिन किसी को नहीं बताया, क्योंकि बहुत गोपनीय गुप्त बात है। लेकिन रूप गोस्वामी का साहस था और इसलिए चैतन्य महाप्रभु से विशेष प्रेरणा मिली। उनकी पुस्तक में ये सब लिखना, विशेषकर भक्ति रसामृत सिंधु, और उससे और भी भक्ति रसामृत रस अमृत सिंधु वो पुस्तक में भक्ति रस का वर्णन है, और एक पुस्तक है रूप गोस्वामी की एक और पुस्तक जिसमें रस और भी घन है, वो उज्ज्वला नीलमणि है। लेकिन वो पुस्तक तो सब के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें विशेषकर वो श्रृंगार रस माधुर्य रस का वर्णन है, ये सब के लिए नहीं है। क्योंकि उस उत्तम रस में प्रवेश करने के लिए पहले अधिकार प्राप्त होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु का प्रचार का सर्वोत्तम तथ्य क्या है? राधा कृष्ण प्रेम भाव। परंतु इस सबको कहने के लिए नहीं है। चैतन्य महाप्रभु जनता के बीच केवल हरि नाम किए हैं और मनीषीगण बुद्धिमान जनों के बीच तत्व विचार की चर्चा की और उनके अंतरंग भक्तों के बीच राधा कृष्ण प्रेम कथा की चर्चा की। ये सब के लिए नहीं है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो सब वो उत्तम रस का अधिकार प्राप्त हो सकते, लेकिन राधा प्रेम रस इतना सस्ता नहीं है कि खाली प्रेम प्रेम राधा राधा जय राधे बोलने से हम रसिक भक्त हो सकते। आज मैंगलोर में देख वो एक स्टूडेंट आया था और मेरा हस्ताक्षर लेना एक पुस्तक में, वो पुस्तक राधा के बारे में था, द ग्लोरीज ऑफ राधा रानी समथिंग लाइक दैट। तो मैं उससे पूछा क्या भगवद गीता पूरी पढ़ लिया? नहीं, अभी तक पढ़ रहा हूं। और तो एक बार भी भगवद गीता नहीं पढ़ा और राधा का महत्व ऐसे पुस्तक पढ़ना चाहते, ये अधिकार लंघन बोलते। और उस क्या है शायद लोग की आशा है कि हम तुरंत उत्तम स्तर जाएंगे, लेकिन क्या है उत्तम स्तर नहीं जाएगा तो गिल जाएगा। गिल जाएगा और पूरा सिर पूरा शरीर तो सब टूट जाएगा। तो अधिकार लंघन पतन का कारण है, सावधान करो, सावधानी रहो। पहले भगवद गीता से समझ लो कृष्ण पुरुषोत्तम है, हम दास है, इसको समझना चाहिए। हमें बार बार बोलना चाहिए, अगर हम बार बार कहेंगे तो लोग ओ आज भी भगवद गीता ओ हमें कुछ रसकथा सुनना चाहिए, तो ठीक है सुनो, लेकिन पहले अधिकार प्राप्त बन जाओ। जब तक हम नहीं समझते कि हम कृष्ण दास है तब तक बार बार कहना है और जन के भी बार बार बोलना चाहिए। और ये बात रसहीन नहीं है, ये बात वो सभी रस का आधार है। चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज को स्वामी विश्लेषण करते हैं तो कैसे सभी भक्त कृष्ण का दास है, वो शास्त्र से प्रमाण देते कि नंद महाराज भी बोलते हम कृष्ण का दास है, राधा रानी भी बोलते हैं राधा भी कृष्ण की दासी है, लीला प्रणय में कृष्ण राधा का दास जैसे होते, लेकिन वास्तव में राधा भी कृष्ण की दासी है। तो ये सब बहुत बहुत ऊंची बात है। तो पहले समझना चाहिए कि हम सब दास हैं और हमारा एक ही धर्म है कृष्ण की सेवा करना। और जब तक हम प्रयास करते हैं हमारी स्थूल इंद्रियों की सेवा करना, तब तक हमारा ये बार बार भागवत गीता पढ़ना चाहिए और श्रीमद् भागवत उसको भी पढ़ना चाहिए। लेकिन अपक्व अवस्था में यदि हम प्रयास करते हैं परम रसिक भक्त होना तो वो नहीं होगा, ये खाली अभिनय है। तो साधु सावधान, चैतन्य महाप्रभु को हम को दिया ये सब, लेकिन कैसे ग्रहण करना, कैसे वो परम भाव में प्रवेश करना, इसको भी समझना चाहिए। तो फिर ये आपत्ति आते लोग बोलते तो यदि हम चर्चा नहीं करेंगे तो कैसे हम समझ लेंगे ये सब ऊंची बात। तो ये सब बात तो स्थूल बुद्धि से समझना नहीं, बार बार राधा प्रेम कथा बोल के भी, और यदि हम सब श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद रास पंच अध्याय कंठस्थ करेंगे, गोपी गीत कीर्तन करेंगे, तो जितने भी हम करते जब तक इंद्रिय दमन नहीं होते उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो कैसे होगा, कैसे हम परम सिद्धि व्रज प्रेम सिद्धि प्राप्त करेंगे? चैतन्य महाप्रभु बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रभु कहे, सुनो ये चैतन्य भागवत से है, जो चैतन्य महाप्रभु भक्तों को बोले हरे कृष्णा महामंत्र, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु बोले प्रभु कहे, कहिलम ए महामंत्र, यही महामंत्र है जो मैंने बताया, यहा जाप किए सबे करे निबंध, इस महामंत्र का जाप करो सब नियम पालन करके, यहा होते इससे यहा होते सर्व सिद्धि होइबे सबा, सबके लिए सर्व सिद्धि होगा इससे हरे कृष्ण महामंत्र से। सर्व क्षण बोलो नाम विधि नहिया, यही उपाय है, हरे कृष्ण महामंत्र से ही सब कुछ आएगा, हम सब कुछ मिलेंगे। यदि विश्वास है हरि नाम में हम सब कुछ मिलेंगे, अपना प्रयास से गोपी बनाना तो नहीं चलेगा। तो एक संप्रदाय है दूषित या विकृत गोरिया संप्रदाय है बंगाल और उड़ीसा में, जिसमें पुरुष व्यक्तियों साड़ी पहने और ऐसे बात बोलते हैं हम गोपी हैं। तो कृष्ण इतना बड़ा मूर्ख है कि कृष्ण भगवान जिनके पास असंख्य वास्तव गोपियां है, तो ये सब लोग जो अभी नहीं करते हैं हम गोपी है, वो सब लोग से आकृष्ट होंगे। तो खाली साड़ी पहनने से कोई गोपी नहीं हो सकता। और ऐसा है कि दिल्ली में कुछ ऐसे सहज्य नारियां है, तो गोवर्धन जाते हैं वीकेंड पर, गोवर्धन परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करके बोलते जोर से बोलते चिल्लाते मैं गोपी हूं मैं गोपी हूं। तो चिल्लाने से कोई गोपी हो सकते संभव है? नहीं नहीं नहीं। तो हरि नाम करो, भगवद गीता श्रीमद् भागवत ये सब सुनो, परंपरा में से वास्तव गुरु परंपरा। श्रील प्रभुपाद हमारे परम हितैषी है, हम कैसे समझते, क्योंकि हमको भगवत गीता यथारूप प्रचार किया है, हमको सूचित किया है कि गोपी प्रेम धन है, सूचित किया यही है, ये हमारा लक्ष्य है, और हमको बार बार भगवत गीता कथा सिखाए और हरे कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करने का आदेश दिया। तो इस प्रकार शील प्रभुपाद हमारा परम हितैषी है। यदि प्रभुपाद हमको प्रारंभ से राधा प्रेम प्रीति की शिक्षा दी तो हम कैसे स्थिर हो सकते भक्ति में। तो शील प्रभुपाद हमको भगवत गीता यथारूप और यथा अधिका हमको शिक्षण दिया है। तो हमारा लक्ष्य है व्रज में राधा कृष्ण की सेवा करना, लेकिन कैसे व्रज धाम जाना है। शनाय शनाय रूपरमेद बुद्धि धृत्या गृहीतया, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं शनाय शनाय स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ऊपर जाओ, बुद्धि बुद्धि लगाना चाहिए। यदि हम तैयार नहीं है राधा कृष्ण प्रेम कथा सुनने के लिए, सुनो मत। और हम कैसे सुनेंगे, और शील प्रभुपाद हमको कृष्ण पुस्तक दिया है ना, और जिस वो दशम स्कंद और उसमें सब व्याख्या भी है, दार्शनिक व्याख्या है। तो कृष्ण बुक उसको भी पढ़ो। हम नहीं बोलते तो राधा नाम मत कहो, हम कहते कहो, लेकिन कैसे कहना है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। इसका अर्थ है हे राधा हे कृष्ण मुझको आपकी सेवा में लगाइए, ये सेवा प्रार्थना है हरे कृष्ण महामंत्र में। तो श्री मध्वाचार्य और चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद और सब वैष्णव आचार्यों का उद्देश्य एक ही है, पतित जीवों का उद्धार करना, और इसलिए वे देश काल और पात्र का विचार करके भक्ति प्रचार करते। वास्तव में शंकराचार्य का एक ही उद्देश्य था, लेकिन थोड़ा अलग रूप से मध्वाचार्य का संप्रदाय में ये बात स्वीकार नहीं करते। गौड़ीय विचार में शंकराचार्य शिव भगवान का अवतार है, और नास्तिक नास्तिकों को विभ्रमित करने के लिए अद्वैतवाद का प्रचार किया है, लेकिन उससे कुछ फायदा भी था, क्योंकि उसके पहले बौद्ध दर्शन का प्रभाव इतना ज्यादा था कि वेद विश्वासी बहुत कम थे। तो वेद का महत्व शंकराचार्य ने स्थापन किया, कैसे बौद्ध दर्शन लेके। शंकराचार्य का अद्वैतवाद और बुद्धदेव का बौद्ध प्रचार तो लगभग एक ही है। तो शंकराचार्य का प्रदान है कि उन्होंने वेद का महत्व पुनर्स्थापन किया भारत देश में, और उसके बाद रामानुजाचार्य आया उन्होंने कहा कि अद्वैत एक्चुअली ये विशिष्ट अद्वैत वो स्वयं नहीं बोले, बाद में लोग बोले कि उनका दर्शन विशिष्ट अद्वैत है। उन्होंने स्थापन किया कि नारायण परम है, वास्तव शंकराचार्य भी बोले नारायण, उनका गीता भाषा में पहली बात है नारायण परो व्यक्त, लेकिन उनके मूर्ख अनुयायी भज गोविंदम भज गोविंदम ये बात नहीं मान। तो शंकराचार्य परम वैष्णव है, शिव अवतार है, और शिव का चरित्र आश्चर्य है। परम वैष्णव होते हुए भी तो तामसिक जैसे ही दिखते हैं, तो ये अद्वैतवाद वो भी तामसिक प्रचार है, लेकिन उससे कुछ फायदा भी था। तो रामानुज भी आए हैं और शंकराचार्य का केवल अद्वैतवाद का खंडन किया, और उन्होंने स्थापन किए कि परम सत्य भगवान नारायण है। और उनके बाद मध्वाचार्य भी आया है और जोर से स्थापन किया कि परम सत्य नारायण है। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आया है, रामानुज और मध्व ये दोनों का दर्शन ग्रहण करके, उनका दोनों का दर्शन ग्रहण किए, उन्होंने प्रेम सिद्धांत स्थापन किया कि रामानुज जो बोलते हैं वो सही है, माधव जो बोलते हैं वो सही है, लेकिन और भी है। ये बहुत बड़ी चर्चा है, अभी चर्चा नहीं करूंगा। अगर किसी का प्रश्न हो तो जरा सा पूछे। एनीवन? नो। ऑलराइट। सो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे। एनीवन ऑनलाइन? एनी क्वेश्चंस? नो। सो नेक्स्ट क्या है? कीर्तन आरती। Books. Announce Koro. Oh, did we bring the prasad? We didn't bring that prasad. We're supposed to bring that prasad for distribution. We forgot. That's all the CDs that are left. Where? In Mangalore? Here. Okay. There's only English though, huh? The Hindi are finished. Bengali? No? Okay. Hare Krishna. Now I'm going to speak in English. I have some books and CDs. Srila Prabhupada told me to write books. And CDs of lectures, if you'd like to take. CDs and DVDs. I think in one DVD there's about 450 lectures. 400 lectures. The Hindi ones are finished. That's why I'm speaking in English. Only English left. We could send you Hindi by post if you like. Some books also. So yeah, some CDs are available of lectures because we can use modern technology also. If you like to hear, you can hear every day. Kya prashna hai? Abhi achanak aaya man mein. So? Vrindavaneshwari. Kaun hai? Radharani. राधे वृंदावनेश्वरी, यशोदा माई भी वृंदावनेश्वरी बोलते हैं। और जगन्नाथ है कृष्ण, हम इस जगत में है, जगन्नाथ है कृष्ण। जगन्नाथ का मतलब पूरी जगन्नाथ। और विश्वनाथ तो एक ही मतलब है, नहीं विश्वनाथ जगन्नाथ। और विश्वनाथ वाराणसी का महादेव, अभी और कंफ्यूज हो गया। हरे कृष्ण कहो और सुखी रहो। टू मच फिलोसफी, मेक योर हेड स्पिन। सो अनाउंस, या Yeah, you can use it in Krishna's service just like this. You see? We used it for this. You have to know what is pleasing to Krishna. Theoretically, you could offer beef to Krishna, but he doesn't like it. He likes patrang pushpang palang toyam. He doesn't like beef. So you have to know what's pleasing to Krishna. Krishna likes this mridanga. He doesn't. We don't have any record of him liking this. We like it. I mean, we means you. I don't like it. But we have to do what Krishna likes. You could offer Krishna some packet of Lay's crisps and a Coca-Cola, but he doesn't like it. He likes if you cook some nice things, shukta shakadi bhaji nalita kushmanda, it's all mentioned. Dali dalna dugda tumbi dodhi mocha khanda. All the things he likes, it's mentioned. We don't find any Lay's crisps or Coca-Cola. So offer Krishna what he likes. It's not said anywhere you can use anything in Krishna's service. Beef is not suitable for Krishna's service. Wine is not suitable for Krishna's service. Not everything. Okay, so we'll go on. So we're going to have arati now, is it?